بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1439 katika darasa ya tafsir Imam Saudi rahimahullah tulifikia aya 23 ya suratul Kahf يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولو سسمي كامل وجنب لولوتر حقيقة نتلفاني هيلو كيشو إلا أن يشاء الله اسبقوا الله سبحانه وتعالى أكيبين واذكر ربك اذا نسيت نمكumbuke mola wako pale unaposahau وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا نسema hakika mola wangu ataniongoza kwenye uongozi ulio karibu zaidi kuliko huu. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره قال هذا النهي كغيره كتازو هيلي للكوجة كتك إيزي آية نكما كتازو للوتي لنجين كتك قرآن وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الخطاب عام للمكلفين pamoja na kuwa sababu ya katazo hili ni khas bimaana limeelekezwa kwa mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم isipokuwa mazungumzo haya yameenea kila muislamu mukallaf angia ndani yake. Fanaha Allahu an yaqula al-'abdu fi al-umuri al-mustaqbala inni fa'ilun dhalika min duni an yuqrinahu bi mashi'ati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza mwanadamu katika mambo ambayo ni ya mustakbali aseme kuwa mimi jambo fulani nitalifanya bila ya kuunganisha maneno hayo na kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wadhalika lima fihi min almahdhur ndani yake kuna makosa wa huwa alkalamu ala alghaibi mustaqbal nao ni mtu kuzungumzia jambo ambalo ni la ghaib liko mbele mustaqbal alladhi la yadri hal yaf'aluhu am la hajui je atafanya au la kesho nitakufanyia jambo fulani huwezi kujua kutatokea jambo gani huwezi kujua utafanya au la wa hali yakunu am la litakuwa au haliwi wa fihi raddu alfi'li ila mashi'ati alabd istiqlalan na pia katika makosa ambayo yako ndani ya maneno kama haya kuwa mimi nitafanya jambo fulani kesho bila ya kusema insha Allah, ni kana kwamba matakwa yako wewe mja hayafungamani na yale anayoyataka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kana kwamba wewe una uwezo wa kufanya jambo bila kutaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika mahdhurun mahdhur, ni kosa ambalo limekatazwa. لأن المشيئة كلها لله, kwa sababu kutaka kote ni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin, hakuna jambo ambalo utakuwa walitaka wewe likawa isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه, نبيه قوة katika kutaja matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala katika lile jambo, ndani yake kuna kufanyiwa wepesi na usahali lile jambo, kupata baraka ndani lile jambo unalotaka kulifanya. Walisti'anati min al-'abd li rabbih, na kutaka msaada mje kutoka kwa Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kana al-'abdu basharan la budda an yashwa fayatruka dhikra al-mashi'a amarahu Allah an yastathniya ba'da dhalika idha dhakara, na kuwa huyo mje ni mwanadamu aweza kusahau. Wakati mwingine mtu asema jambo fulani nitalifanya kesho, akasahau kusema insha Allah. Ni kawaida binadamu huenda akaghafilika. Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha kuwa anapokumbuka afanye istithna, sema insha Allah, liyahsul al-matlub, ili kile ambacho kinachotakikana kiwe kitapatikana. Fayandafi'a al-mahdhur, awe atatoka katika lile kosa na kutoleta insha Allah. قال ويؤخذ من عموم قوله واذكر ربك اذا نسيت الامر بذكر الله عند النسيان, نبي اسمع تشكو فائده ketika kuenea kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala واذكر ربك اذا نسيت, kuwa kuna amri ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala anaposahau mtu jambo. Jambo fulani sikumbuki, mtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kwa namna hii ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuamrisha. Fa innahu yuziduhu, unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala huondoka kule kusahau. Ile jambo ambalo umelisahau utalikumbuka biidhnillahi ta'ala. Na hii ni kwa sababu mara nyingi kusahau kutokamana na shetani. Wama ansanihu illa shetanu an adhkura. Sasa anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni sababu ya mtu kukumbuka kile alichokisahau. Qala wa yudhakkiru al-'abda ma saha anhu, kude kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala humkumbusha mja kile alichokisahau. وكذلك يؤمر الساهي الناس لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين. نبي أمرش من يكسهاو أتاجوا الله سبحانه وتعالى أو أتمتاج ملواك ملزي ولا أسيوي كتك والي أمباو وكو كتك غفل نكم سهاو ملواك. ولما كان العبد مفتقرا الى الله في توفيقه للاصابه وعدم الخطا في اقواله وافعاله امره الله ان يقول عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. نكوكو منجا جambo lolote ambalo ataka kulifanya ahitaji taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ili alipate kisawa sawa na asilikosee katika matamshi yake na vitendo vyake. Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha aombe hii dua, asa أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. أمومب الله سبحانه وتعالى مهويندا مولوانغو الله سبحانه وتعالى ataniongoza kwenye uongozi ulio karibu zaidi kuliko huu, akaniongoza zaidi. Faamarahu an yad'u Allah wa yarjuahu, Allah akamwamrisha amuombe na kumtarajia. Wa yathiqu bihi an yahdiyahu li aqrabi at-turuq al-musilati ila ar-rushd, na awe na imani juu ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala kumuongoza katika njia itakayomfikisha haraka zaidi katika uongofu. Qala rahimahullah, wa hariyun bi 'abdin takunu hadhihi haluhu thumma yabdhulu juhdahu wa yastafrighu wus'ahu fi talab al-huda war-rushd an yuwaffaqa lidhalika. Sana mje ambaye hali yake itakuwa kama hii iliyotajwa katika hii aya, akafuata haya maamrisho ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha, kisha akajibidiisha kwa kadri ya vile anavyoweza katika kuutafuta uongofu na muongozo, Allah subhanahu wa ta'ala atamuafikisha katika hilo. Wengi katika watu hukosa uongofu kwa sababu hawaje utaka ule uongofu. Wengi katika watu, yani sisi twaishi na pengine labda miaka mingi waishi katika upotofu. Wewe ukiona uko sawa na unapokumbushwa usikilize yale maneno kwa kuwa wataka uongofu. Unachokitaka ni kushindana, kubakia pale ulipo. Wallahi huwezi kuona uongofu. Anayetaka uongofu Allah subhanahu wa ta'ala atamuonyesha. Yule ambaye hakika yuotaka uongofu ndani ya moyo wake, Allah subhanahu wa ta'ala atamuongoza na kumwelekeza. Ama yule ambaye ataka ushindani atabakia katika ujinga wake, maisha yake yatoke katika ule ujinga wake. Kwa hiyo yule anayejibidiisha baada ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala taufiq, akajibidiisha katafuta sababu kutafuta ule uongofu, Allah subhanahu wa ta'ala atamuafikisha. Wa an ta'tiyahu al-ma'unatu min rabbih wa an yusaddidahu fi jami'i umuri, Allah atamletea msaada wake akumsaidia katika lile jambo lake na kumuongoza katika mambo yake yote, akawa ataupata usawa. Huyo ni yule ambaye hutaka uongofu, lakini akipinda ndani ya moyo wake, yeye ndiye aliyesababisha kuupata upotofu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul falamma zaghu azagha Allah qulubahum, kwa hiyo wao ndio waliosababisha kule kupotea kwa kuwa hawakuwa tayari kutafuta uongofu. Na hapa tuona kosa la wengi kati yetu sisi leo ambao tumejisahau katika hii dunia mpaka tukajifanya kumsahau aliyetuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka baadhi ya watu kufikia hali kuwa jambo fulani nitalifanya kesho, kimwambia sema inshallah. Ah, nini bwana wewe? Nini bwana wewe? Si lazima bwana, niambia lazima bwana nikusikize. Sema inshallah katika lile jambo unatakudifanya. Si chochote isipokuwa ni kibri, ajiona kuwa yeye hawezi kuambilika na kuwa ili jambo dogo kuwa yeye amelikosea. La, anayekukumbusha alhamdulillah ni khairi, sema inshallah, inshallah. Ama wengine akiambiwa sema inshallah, nishasema kimoyomoyo, si kweti ansema. La, yani sisi tuupenda ule ukaidi na ushindani, mtu akakumbushwa khairi hata. Na pia kuna tambiha hili jambo la kusema insha Allah ni katika lile jambo ambalo unalotaka kulifanya. Kuna kosa ambalo wengi wetu twalifanya katika dua, tunapoomba dua ama kuombewa dua. Kwa mfano, ukamweleza mwenzako kwa jambo fulani, insha Allah mimi nataka kulifanya jambo fulani kadha, ukasema insha Allah, mwenzako akwambia na kuombea Allah akufanyie sahali, unasema inshallah, inshallah, inshallah, Haya ndio maneno yetu kila siku. Hausemi amina, wasema inshallah. Na mzuri atakayesema amina sema amin inshallah. Na ili najua ndio nilizungumza hapa likaleta balaa. Hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم yasema la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in shi'ta. Asiseme mmoja wenu ewe Mola wangu nighufurie madhambi yangu ukitaka. Liyazima almas'ala, moja kwa moja ombe. Liyazima almas'ala, Allahumma ighfirli, fa inna Allaha la mukriha lahu. Hakuna anayeweza kumlazimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo lolote. Nini maana ya haya maneno? Pengine labda niwaletee kwa lugha ya Kiswahili inavyoeleweka. Kwa mfano, mtu aomba dua, katika ile dua akasema hivi: ewe Mola wangu nisamehe madhambi yangu, lakini ukitaka. Kwa hivyo kama utaki, baki nayo mwenyewe, wa maghfira yako mimi siyataki. Umeelewa maana yake? Ndio maana Mtume صلى الله عليه akasema asiseme hivyo mmoja wenu. Asiseme mmoja wenu, mtu akombea kwa Kiswahili, asiseme mmoja wenu: ewe Mola wangu nisamehe ukitaka, ukitaki usinisamehe. Itakuwa sawa hivyo? Si sawa. Mtu akombea hivyo anavyozungumza makosa. Sasa ikiletwa kwa lugha ya Kiarabu, balaa huku kwetu. Kwa kuwa umesema hadithi kwa Kiarabu, huku kwetu balaa. Ah, anasema ifai kusema inshallah. Wapi na wapi maneno haya na haya? Yaani mpaka ikawa ni kama njia ya taana. Wenda wapi darasa mali fulani? Yule. Anini? Yule akataza mpaka kusema inshallah hivi. Ndio. Ndio mmoja sema nikamuulize yule mwenzangu mkafiri, hamuamini Allah, lakini ilikuwa katika suala hili. Nakumbuka nikazungumza paka nikachoka alikoeleweka. Na mpaka leo nalizungumza hivi. Kuna watu utasikia maneno pia hawataelewa. Kwa sababu asili yao maguta. Wajua mtu guta, bichwa zito, hataki kuelewa, na anavyoelezwa mpaka na dalili wala hatutaka kuelewa. Sasa kwa wale maguta ya maneno hayawahusu. Hayawahusu wale wenye akili zao wenye kufahamu. Kwa sababu yani maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hayawezi haya mawili kugongana kabisa. Insha Allah ni katika mambo ambayo wataka kuyafanya. Nataka kufanya jambo fulani insha Allah. Ama katika dua ni makosa makubwa. Unapoombewa dua ukasema amin insha Allah. Maana yake amin, Allah takabbal hahi dua. Ukitaka haya, usipotaka kaa nayo mwenyewe, mimi sina haja nayo. Ndio maana yake. Je, yafaa kumwambia Mola wako maneno haya? Ikiwa haifai, basi usiitikie amin, useme insha Allah. Si maana yake haifai kusema insha Allah moja kwa moja. Katika dua Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza akasema la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in shi'ta. Imeeleweka tofauti ya vitu viwili? Ni vitu viwili tofauti kabisa. Lakini ukitaka kufanya jambo lako usiseme mimi nitafanya jambo fulani kesho, mpaka uweke ndani yake insha Allah. Kwa sababu jambo lolote haliwi katika huu ulimwengu isipokuwa kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri mmeeleweka insha Allah. Naktafi bihadha alqadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.